0722 206020 de la Tinder din Câmpenești pentru soțul meu scump și drag, Cosmin, cu mesajul te iubesc în fiecare clipă mai mult și pentru voi este cel mai bun, mulțumim foarte, foarte mult. Pentru Alin, dragoste eternă, zice Ancuța vrea Metallica, Nothing Else Matters, dar a scris Metals, deci vezi cum scrie, da? Cineva care vrea Follow the Leader, Jennifer Lopez, Kiss Kiss in a Mix, I Love This, vă iubesc, Kiss, vreau melodia mixată, mixată, da, Maximilian, ce să fii pentru noi, din Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. Și hai să vină încă unul, o melodie din partea mea, Flavius din Vaslui, pentru Nicoleta, cea mai scumpă fată din Laza, cred că zice Doloman și Lucenzo, Dansa cu Duro, Găsui și Miță, Decât să minți, și imediat este nou de la Aisa, Shalala. Live din Mall, Kiss Kiss in a Mix, la Kiss FM, ascult doar hituri. Cum dintr-un foc sunt tot un porn, n-ai reușit să schimb tu. Relația asta e ca

din Kiss FM. Mâine seară lângă Sibiu la Slimnic în Club Baroc, Olic și Dan Fințescu și toți ei doi vor fi sâmbătă în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Galați, din Divino Summer Club. Pe de altă parte, mâine seară Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young, am să fiu în Club Level 1 din Braz, lângă Ploiești. Continuăm mix-ul, suntem în cele 40 minute non-stop hits și avem și startul oficial de Kiss-uri pe wall pe facebook.com/kissfmromania. Billionaire, Laurențiu Duță imediat, Shining Heart și Jay Sean cu Pitbull, I'm All Yours. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Patruzeci de

hituri. Yeah.

De la Inamicu pentru Tinel Brează din Iași, mă tot la piesă să fie și toate fetele care ascultă Kiss FM. Gabi, cred că sunt foarte multe să știi. Salut, v-ați cu plăcere, vreau și eu Euphoria de la Lorin, dacă se poate, Andreea din Buzău. Și vreau dedicație toate piesele serii pentru vărul meu, pentru Adi și pentru toți cei care mă cunosc, zice Ionel. Avem Adele, Samuel, Acute, Tenebrec Remix, Pitbull Back in Time și Accent, I'm Sorry. La Kiss FM, asculti doar hituri in the mix. Dacă e joi, e weekend la noi. In time. Understand. Stop the movement. They can try if they want to.

Mystery is your

20, 60, 20 pentru cele mai tare radio și cei mai tari DJ. Sunteți marfă. De care marfă? Mulțumim mult, Petru din Vaslui. Sunteți cei mai tari, dacă se poate, v-aș asculta și când dorm. Bravo, Petrică din Călăraș. Mulțumim foarte mult. Bună din partea lui Mineru din Cluj, pentru Angie și Indy. Vă iubesc mult și nu vreau să vă pierd. Bună seara, sunt Marin din Uda, Argeș și vreau și eu să dedic toate piesele pentru Adrian și Andreea Nistor din Mioveni. Mulțumesc mult de tot. Celor care dau bacul, mult succes, inclusiv mie, zice Andrei Cristian. Și salut, sunt Popi, sunt în serviciu și ascult mixurile voastre. Vreau și eu Atenium pentru verișoara mea și pentru toți cei care ascultă. Și la mulți ani pentru ea, semnează Uriaș. Voltaj de vina pe We Run The Night, imediat Havana Brown și Pitbull. Și Mandinga Zaleila live din Mall, Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Olex la Kiss FM, ascult doar hituri. Difuzor că nu mă auzi mai tare. Beatul ăsta că te ține în picioare. Berea care nu se oprește să mai curgă. Noaptea asta că e mult, mult prea scurtă. Gașca ta că n-ajungi până în zori acasă. Mama ta că te-a făcut așa frumoasă. Iar-ți suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Kiss FM asculți doar hituri. Cu transmit live, începând cu miezul nopții pe Kiss FM, din Galați, din Divino Summer Club. Tot mâine seară, DJ Young in the mix, Kiss Kiss in the mix party, am să fiu cu voi în Club Level 1 din Braz, lângă Ploiești. Hai să continuăm cu Adi Sână și Sandra and Angel, Glory Euphoria și o piesă mai veche, Tom Bob, Seranca Parger și Fly Project Brazil. Live din Mall, din Plața România, la Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. sail into infinity. We're higher, we're reaching for divinity. KissFM România, Gabi Rus pentru toți colegii mei și pentru toți prietenii, vă iubesc, vreau accent, I'm sorry, să știi că deja a fost piesa, așa că I'm sorry, poate puțin mai încolo după ora 10 în playlistul KissFM. Luana vrea dedicație din partea ei pentru cele mai nebunate ce colege, vă iubesc, Connector, a fost deja piesa, Paul Lucian vrea Mandinga, tocmai a fost, și Adam, da, Roitan Adam, pentru toată echipa Kiss FM. Vreau să dedic piesa Vara nu dorm, păi da, voi altă piesă mai știți, pentru că sper că echipa Kiss FM Vara nu doarme. Cu siguranță de mâine, în două săptămâni, ne mutăm la mare, la Summer Kiss, la Costinești, vom fi acolo DJ Angelix, așa că pregătiți-vă împreună cu ceilalți colegi din celelalte locații Kiss FM de la mare. Avem Maia Elvira și Cristina Zidioflam și Ghesu cu Mință de cât să minți la Kiss FM. Asculți doar hituri mixate. Got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with an old name. So do you wanna be part of the city of love? Din greșelă, oare când greșește învață? Să-ți iau anii tăi de frumusețe.

la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Now you're looking at a dead man mixat piesele din copilărie, pentru că toți se întorc ritmurile din anii 90. Am avut TND, Asia și am terminat cu Smiley. Smiley sună ca acum 20 de ani, dar desigur updatat așa cum trebuie pe 2012. Final de emisiune, ne întoarcem luni. O luăm de la capăt, ultimele două săptămâni din Mold, din Plața România, and the Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex, Weekend Bestial. Să aveți, nu uitați, într-un minut pe Kiss TV și pe kisstv.ro avem în reluare ultima ediție de Top 10 Like Words cu DJ Young, desigur, după care intrăm în vacanță. Rămâneți mai departe cu Mr. Boba la Kiss in the Night și nu uitați să intrați și pe romanicatube.ro. Ne auzim luni, toate bune, Weekend Bestial la Kiss FM, asculți doar hituri. Dacă e joi, e weekend la noi. Kiss FM.